ओम ज्ञानचिरन्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्य श्रीगुरुर्नमः। हे प्रभु, विद्वान मुनियों की भी बुद्धि विचलित हो उठती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होने हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अजेय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं तथा अपनी आत्मा में रमण करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों के घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। तात्पर्य, भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की दिव्य ज्ञान विषयक दार्शनिक चिंतन से बहुत अधिक वास्ता नहीं रहते। वास्ता वो शब्द क्या मतलब? They're not very concerned with speculation at all. नहीं भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाना संभव है। वो है भगवान के विषय में जो भी अल्प ज्ञान रहते हैं वह उनके लिए प्रयत्न होते हैं, क्योंकि भक्तगण भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन से ही तुष्ट रहते हैं। इससे उन्हें समस्त दिव्य आनंद मिलता है। किंतु भगवान की कुछ लीलाएं इन शुद्ध भक्तों तक को परस्पर विरोधी प्रतीत होती है। अतः उद्धव ने भगवान से उनकी लीलाओं की कुछ परस्पर विरोधी घटनाओं के विषय में पूछा। ऐसा वर्णन किया जाता है कि भगवान को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता है और वस्तुतः ऐसा ही है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि तथा उसके पालन तक में भगवान को कुछ नहीं करना होता। तब यह शून्य विरोधी प्रतीत होता है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को स्वयं उठाते हैं। भगवान तो पर ब्रह्म परम सत्य है जो मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं, किंतु उद्धव को संदेह था कि क्या वे अनेक दिव्य कार्य कर सकते हैं। भगवान तथा निर्विशेष ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, तो फिर भगवान को इतने सारे कार्य कैसे करने होते हैं, जबकि निर्विशेष ब्रह्म के लिए यह कहा गया है कि उन्हें भौतिक या आध्यात्मिक रूप से कुछ भी नहीं करना पड़ता। यदि भगवान सदा अजन्मा है तो फिर वे वासुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में कैसे जन्म लेते हैं? वे काल के लिए भी भया बने हैं, फिर भी वे जरासंध से लड़ने से भयभीत रहते हैं और दुर्ग में शरण लेते हैं। जो अपने में पूर्ण हो वे किस तरह अनेक स्त्रियों की संगति में रस लेते हैं, वे किस तरह पत्नियां स्वीकार करते हैं और गृहस्थ की तरह पारिवारिक जनों संतानों संबंधियों तथा माता पिता में आनंद पाते हैं। ये सारी परस्पर विरोधी दिखने वाली घटनाएं बड़े से बड़े विद्वान को विमोहित करती है जो इस तरह मोहित होने के कारण या नहीं समझ पाते कि अकर्मण्यता तथ्य है या उनके कार्यकलाप मात्र अनुकरण है। इसका हल यह है कि भगवान को किसी भी संसारी वस्तु से कोई सरोकार नहीं होता, उनके सारी कार्यकलाप दिव्य है। इसे संसारी चिंतक नहीं समझ पाते। संसारी चिंतकों के लिए निश्चय ही एक प्रकार का मोह होते हैं, किंतु दिव्य भक्तों के लिए इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं होता। परम सत्य की ब्रह्म धारणा निश्चय ही समस्त संसारी कार्यों से नकारित है, किंतु पर ब्रह्म धारणा दिव्य कार्यों से उत्प्रोत है। जो व्यक्ति ब्रह्म तथा पर ब्रह्म धारणों के अंतर को जानते हैं, वही असली योगी यानी अध्यात्मवादी है। ऐसे योगियों के लिए कोई मोह नहीं होता। भगवद गीता में भगवान स्वयं भी घोषित करते हैं, बड़े बड़े मुनि तथा देवता तक मेरे कार्यों तथा मेरी दिव्य शक्तियों के बारे में कुछ नहीं जान सकते। भगवान के कार्यों की सही व्याख्या भीष्म पितामह ने इस प्रकार की है, नहि अस्य कार्यचित् राजन् पुमान् वेद विधित्सितम् यद् विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपि। तो अनुवाद नहीं दिया, इसका अर्थ इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान को समझना संभव नहीं है, भक्त जन समझ सकते हैं और उनके बारे में बड़े बड़े विद्वानों भी मोहित रहते हैं। तो भगवान की लीला पर रहस्य कैसे, इस श्लोक में कुछ उदाहरण है कि भगवान का कुछ भी कर्म नहीं करना है, वे कर्म फल के अधीन नहीं है, तो फिर भी वो कर्म करते हैं और जन्म लेते हैं। वो अज्ञा है, जो पिसन है। ये सभी बातें भगवत गीता में, नमाम कर्माणि निपन्ति, मुझे कुछ काम नहीं करना है, फिर भी भगवान काम करते। अजो ये शब्द है, अजो भी सन अव्य ना भूतान विश्व की संपत्ति स्वाम अधिष्ठा संभवाम या माया। तो ये चर्चा भगवत गीता में भी है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अज्ञा हूं, मैं कभी भी जन्म ले सकता हूं, फिर भी मैं इस भौतिक जगत में प्रकट होता हूं। मेरा अव्यय आत्मा अर्थात मैं, मेरा आत्मा जो Am I said about the Mera Atma, the Gindrasa, Mera Atma, May. Bhagavan Kete, May or Mera Atma, May Atma Hu, Bhagavan May Atma hai. So, Unka Swarup Avyay, Iska Arte Ki, Uska Pras or Nash, Kavi Bhi Nahi Hote. और जन्म भी नहीं फिर भी भगवान जन्म लेते भौतिक जगत में उनकी स्वयं इच्छा के अनुसार इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम इसके पहले भगवान कहते अच्छा मैं अच्छा हूं जन्म नहीं लेते हूं और कितने श्लोक के बाद तीन चार श्लोक के बाद भगवान और भी कहते हैं जन्म कर्म च मैं जन्म लेता हूं तो यही विरोधी वाक्य है पहले भगवान कहते हैं कि मैं जन्म नहीं लेता हूं और उसके बाद बोलते हैं कि मैं जन्म लेता हूं तो कैसे समन्वय है ये दो विरोधी वाक्य में तो यही अर्थ है कि जन्म कर्म च मैं दिव्यम अर्थात भगवान का जन्म साधारण भौतिक माया से भद्दित जीवों समान नहीं है भगवान का जन्म दिव्य है संभवामी आत्म माया उनकी अंतरंग शक्ति लीला शक्ति से वे प्रकट होते हैं आत्म माया ये शब्द का यही एक अर्थ है कि भगवान उनकी लीला शक्ति योग माया शक्ति के द्वारा जन्म लेते हैं और दूसरा अर्थ है माया ये शब्द का एक अर्थ है इच्छा तो भगवान उनकी स्वयं की इच्छा से आते हैं वे कर्म फल से अधीन नहीं है तो भगवान का जन्म नहीं है फिर भी जन्म इसका क्या मतलब तो भगवान का साधारण जन्म नहीं है जन्म का मतलब क्या है जन्म का मतलब जो नहीं था उसका फायदा होता है तो भगवान उनका जन्म के पहले थे अव्यय आत्मा अर्थात उनका रूप उनकी व्यक्तित्व उनका जन्म के पहले था तो भगवान का जन्म वो ही लीला बोलते लीला का मतलब अभिनय जैसे जन्म का मतलब एक असहाय शिशु माता पिता के द्वारा इस भौतिक संसार में आते हैं और फिर माता पिता के ऊपर सब कुछ के लिए निर्भर करते हैं तो भगवान उस प्रकार अभिनय करते हैं कि यदि यशोदा माई मुझको दूध नहीं देते हैं तो मैं भूखी रहूंगा तो यशोदा माई यदि मुझको सभी प्रकार के लालन पालन नहीं करेगी तो मैं क्या करूं लेकिन वास्तव में भगवान कौन है नित्यो नित्यानम चैतन्य चैतन्यानम एको यो एको भो यो विदधाति काम वे सब लोगों को सब कुछ देने वाले हैं लेकिन जिससे उनका प्रयोजन है मुझको खाना दो मेरे कपड़ा मुझको पहनताओ तो ऐसे भगवान जैसे असहाय है जैसे दूसरे की ऊपर निर्भर करते हैं अभिनय करते यही लीला है और ये लीला इतना बढ़िया करते हैं कि भगवान स्वयं भूल करते हैं कि मैं भगवान हूं, और मतलब वो भाव में पूरे तन्मय होने के लिए भगवान उनकी लीला शक्ति का प्रभाव से भगवान स्वयं भूल करते हैं कि मैं लीला करता हूं, मैं अभिनय करता हूं। जैसे नाटक में वो एक्टर क्या बोलते हैं, नायक नहीं, अभिनेता एक्टर, अभिनय करता कही शब्द है। तो अगर एकदम फर्स्ट क्लास अभिनय करते हैं तो भूल करते है, लगभग भूल करते है कि मैं मंच पर हूं और यही नाटक है। तो अगर वो नाटक में खुद होना पड़ते है तो ऐसे वो खाली अभिनय नहीं करते है तो महसूस करते हैं, और ये मेरा शत्रु वास्तव में वो अभिनेता का दोस्त है, और ये खाली नाटक हो रहा है। लेकिन उसी क्षण में लगभग भूल करते हैं, और जैसे वो परम शत्रु है और उसको मारने के लिए आते हैं, उसी भावना में पूरा तन्मय होते हैं। तो भगवान उस प्रकार भी तो नहीं बोलते कि मैं भगवान हूं, लेकिन लगभग। तो ये सब विरोधी वाक्य है कि भगवान का कोई आकर्षण नहीं है किसी वस्तु पर। भगवान का एक गुण है कि सर्वशक्तिमान होने के पर सभी वस्तुओं के मालिक होते हुए भी उनका एक प्रधान लक्षण, छह प्रकार के मुख्य लक्षणों में एक है कि भगवान परम वैरागी है। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश श्रेय ज्ञान वैराग्य यशन भगत चिंगिना, ये भगवान शब्द की परिभाषा है कि जिनमें पूर्ण ऐश्वर्य यश ऐश्वर्य से समग्र यश वीर्य पूर्ण बल यश सौंदर्य ज्ञान और वैराग्य है, वे ही भगवान। तो वैराग्य का मतलब भगवान उनकी शक्तियों से सब कुछ सृष्ट करते हैं, फिर भी भगवान का कोई आकर्षण नहीं है ये सब भौतिक वस्तु। एक उदाहरण है कि मिठाई वाला का विशेष आकर्षण नहीं है मिठाई पे, तो इतने सब बनाते हैं, वो सब दूसरे लोग आते हैं, ओ वो क्या है वो क्या, हम उसका एक किलो लेकर और वो दूसरा का डेढ़ किलो, और मिठाई वाला तो बनाते हैं हर रोज देखते हैं, थोड़ा सा स्वाद लेते हैं लेकिन खास आकर्षण नहीं है मिठाई बनाने वाला। तो इस प्रकार भगवान सब कुछ सृष्ट करते हैं, लेकिन भगवान का कोई विशेष आकर्षण नहीं है ये सब भौतिक वस्तु। तो फिर भी वो भगवान जो परम योगी है, जिनका कोई आकर्षण नहीं है, जो पर ब्रह्मा है, वे 16,108 नारियों से विवाह। तो परम ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए तो सभी प्रकार के भौतिक आसक्ति हमसे निवृत्त होना चाहिए और विशेषकर मुख्य भव बंधन है स्त्री के प्रति आकर्षित तो इसलिए मायावादी संप्रदाय शंकराचार्य का संप्रदाय परम सत्य परम ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए उपासना का प्रथम स्तर है संन्यास। जो बोलते हैं मैं शंकराचार्य के अनुगामी हूँ, मैं अद्वैतवादी हूँ, तो वास्तव अद्वैतवादी का प्रथम कार्य है संन्यास ग्रहण, क्योंकि जब तक स्त्री आकर्षण होते हैं तब तक और सभी दूसरे प्रकार के भौतिक आकर्षणों से मुक्त होने का प्रश्न नहीं होता। तो वैष्णव संप्रदाय में ऐसा नहीं, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय में परिप्रेक्ष्य संपूर्ण पृथक है। तो वो दूसरी बात है, तो यही बात है कि वो परम ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए स्त्रियों के प्रति आकर्षित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम अम्बवा, लेकिन वो ही कृष्ण तो केवल एक स्त्री से आसक्त नहीं है, केवल दो, केवल तीन, चार, पांच नहीं, 16,108 पत्नी भगवान की। तो कहा है अनासक्त, तो परम भोगी जैसे देखते भगवान, तो वो भी सही है, भगवान ही परम भुक्ता है, उनकी कुछ भी आसक्ति नहीं है। तो फिर भी वे 16,108 नारियों का पाणिग्रहण करते, और वो तो ज्यादा नहीं है, जो लास्ट लीला में भगवान के कोटि कोटि गोपियां और उनमें 16,108 बाद में रानी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारका में रहते हैं। तो ये सब विरोधी वाक्य है, तो कैसे भगवान जो पूर्ण अनासक्त इतने सारे नारियों से आसक्त हो, तो ये रहस्य का समन्वय है, ये विरोधी वाक्यों का समन्वय है कि भगवान का कोई भौतिक आसक्ति नहीं होने के पर वे रस प्रेम रस त्रिगुण के अतीत रस आस्वादन करने के लिए अलग अलग स्थिति ग्रहण करते हैं, द्वारकाधीश मथुराधीश ब्रजराज नंदन यही कृष्ण वासुदेव ब्रज किशोर और वासुदेव कृष्ण, ये राम नृसिंह वराह कूर्म, तो ये सभी रूप ग्रहण करते हैं भगवान, उनका दिव्य आनंद का विस्तार करते हैं। तो कैसे संभव है वो परम ब्रह्म जो त्रिगुणों के विकारों से अतीत है, तो कैसे इतना सा कार्यकलापों में तन्मय रहते हैं, और कैसे जो परम ब्रह्म है, परम अनासक्त, तो इतना आसक्त होते हैं उनके भक्तों के प्रति। ये चर्चा जो हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, ये उद्धव और भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण उद्धव को बोले कि नतता में प्रियतमा आत्मयोनि शंकरः न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्म च यथा भवान्। हे उद्धव, नहीं ब्रह्मा मेरे पुत्र जो मेरे नाभि से आया था, नहीं ब्रह्मा, नहीं शिव, नहीं मेरे ज्येष्ठ भ्राता बलराम, नहीं मेरी पत्नी लक्ष्मी, और नहीं मैं स्वयं मुझसे प्रिय तुम जैसे, तुम मेरे सबसे प्रिय। तो भगवान कृष्ण अवश्य ही ब्रह्मा, शिव, बलराम, लक्ष्मी वो सभी भक्तों को प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि उद्धव, तुम ये सभी भक्तों से मेरे अति प्रिय हो। तो परम ब्रह्म में जिसमें कोई विकार नहीं है, कोई कार्य नहीं है, सब निर्विकार है, कोई आकर्षण नहीं है, कोई काम नहीं है, वो परम ब्रह्म का एक और वर्णन है शास्त्र में, रसोवाय सहा। परम ब्रह्म का कोई कार्य नहीं है तो फिर भी वे रसमय है, तो जिसमें कुछ काम नहीं है, कुछ रस भी नहीं है, तो आगा विरोधी वाक्य है कृष्ण के बारे में, तो इसको कैसे समझना। तो शास्त्र में भी है ये विरोधी वाक्य है, इसलिए शास्त्र में कि दो प्रकार के वचन वो ही प्रसिद्ध है, एक है भेद वाक्य और दूसरा है अभेद वाक्य। यही शास्त्र में कुछ श्लोक या कुछ वचन जो परम सत्य में कोई भेद नहीं है स्थापित है, जैसे अद्वितीय, एकम अस्ति द्वितीय नास्ति। एक्चुअली ये अभेद वाक्य नहीं है, लेकिन अद्वैतवादी ऐसे कहते हैं। अद्वितीय ये शब्द मतलब उनके समान कोई नहीं है। एकम अस्ति द्वितीय नास्ति, इसका मतलब कि परम सत्य एक ही है और कोई दूसरा नहीं है, और अद्वैतवादी का सिद्धांत है ये शब्द लेके कि परम सत्य एक ही है और कोई दूसरा नहीं है। लेकिन वो मतलब नहीं, क्योंकि वो वचन में एकम न अस्ति द्वितीय न अस्ति, उसमें छह शब्द है, तो अगर सब कुछ एक ही है तो ये वचन भी मिथ्या है, क्योंकि उसमें छह शब्द है, एकम अस्ति द्वितीय न अस्ति, एकम अस्ति द्वितीय न अस्ति, पांच शब्द है। तो इसका अर्थ नहीं है कि सब कुछ एक ही है, अर्थ है कि एक वस्तु है परम ब्रह्म और उनके समान कुछ नहीं, और भेद वाक्य बहुत है शास्त्र में, यथा काय ये श्रुति वचन बहुत है उपनिषद के वचन, नथस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समश्चाव्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल नथस्य कार्य उनके लिए कुछ काम नहीं करना, उनके ऊपर और समान कोई नहीं है, उनकी विभिन्न शक्तियां हैं, स्वभाव की शक्तियां हैं, स्वभाव की ज्ञान बल है जिससे उनकी सभी इच्छाएं की पूर्ति होती है, ज्ञान शक्ति इत्यादि। तो जो अद्वैतवादी है बोलते हैं कि ये सब भेद वाक्य जो शास्त्र में है वो सही नहीं है और उसका वास्तव अर्थ नहीं है, और जो द्वैतवादी है बोलते हैं कि ये सब अभेद वाक्य का कोई वास्तव अर्थ नहीं है। तो वास्तव सिद्धांत है अचिंत्य भेद भेद कि भगवान या परम सत्य एक ही है, तो फिर भी वो एक में अनेक भी है। तो भगवान की लीला के बारे में ये सब विरोधी वाक्य देखते हैं, और भगवान का स्वरूप विचार में भी है बहुत विरोधी वाक्य है, जैसे वे इतना महान है कि सब कुछ उनके अंदर में है, और भगवान इतना छोटा है कि वे सभी परमाणु के अंदर में प्रवेश करते हैं। कैसे संभव है? संभव नहीं है, हमारे लिए संभव नहीं, केवल भगवान के लिए संभव है, इसलिए वही भगवान। तो भगवान सबसे महान है और सबसे छोटा भी है, क्योंकि वे ही असीम अपार है। यदि हम बोलते हैं कि वो भगवान महान ही है इसलिए पूरे जगत में पूरे जगत उनमें है, हम स्वीकार कर सकते, लेकिन भगवान इतना छोटा नहीं हो सकते क्योंकि वे ही महान है, तो फिर वो एक सीमा है नहीं। अगर हम बोलते हैं भगवान छोटा नहीं हो सकते, भगवान महान ही है, तो वो एक सीमा लगाना भगवान का, लेकिन वो संभव नहीं है। तो भगवान महान अति महान पूरे जगत उनमें निवास करते हैं, और सबसे छोटे भी है, और क्या बोलते हैं मीडियम साइज फॉर्म मध्यम आकारी रूप हमारे बीच में विराजमान होते हैं। हाउ डू यू से मीडियम साइज, मध्यम आकार कैसे बोलते हैं, मंजुला बोलते। तो भगवान एक सामान्य व्यक्ति जैसे हमारे बीच में आते हैं, फिर भी वे ही परम ब्रह्म। तो ये एक बड़ा बड़ा रहस्य है, इसके बारे में मैं अभी प्रयास किया थोड़ा सा बोलना, और ये सब समझना संभव है भक्ति देवी की कृपा से, भक्तों ये सब समझ सकते। कैसे समझते? तो मापने से नहीं, कैलकुलेशन करने से नहीं, physics or mathematics से भगवत तत्व ज्ञान नहीं मिलता. भगवान अंक अंक का अनुसंधान के अतीत है, तो इसलिए जड़ वैज्ञानिक का प्रयास सब कुछ समझना अंक का अनुसंधान. हम मैथमेटिक्स से हम सब कुछ समझ लेंगे तो वो तो संभव नहीं है. वो एक प्रकार का माया है, यही धारणा कि मापने से हम सब कुछ समझ लेंगे. मपीयते अनया इति माया, ये माया शब्द की एक परिभाषा है. तो सब कुछ माप करने का प्रयत्न वो ही माया. तो कैसे भगवान को समझना है, तो खाली स्वीकार करना. तो भगवान अति महान है, सब कुछ कर सकते हैं, और केवल स्वीकार करने से ही समझ उनकी कृपा से. हरे कृष्ण. इसके बारे में कुछ प्रश्न है? ओके, माइक दामोदर लीला वो ही प्रमाण है कि भगवान को मापना संभव नहीं है, भगवान को बांधना संभव नहीं है. प्रेम राशि से भगवान को बांधना संभव. हम जाया तुलसी देवी, जाया भक्ति देवी कहते हैं, लेकिन मैंने कभी भी प्रमाण नहीं मिला कि तुलसी देवी और भक्ति देवी एक ही व्यक्ति. भक्ति प्रदायन तुलसी देवी, भक्ति देवी मतलब सब शुद्ध भक्त जो प्रकृति के रूप में है, नारी के रूप में है, सब भक्ति देवी है, अर्थात वे सब भक्तिमती है. तो भक्ति देवी का वर्णन है वो पद्म पुराण में, गीतम श्रीमद् भागवत का महात्म्यम. तो उसके ये पद्म पुराण श्रीमद् भागवत महात्म्यम, उसके बिना जो मैं प्राचीन शास्त्र में कोई भी दूसरा उल्लेख नहीं मिला भक्ति देवी के बारे में. लेकिन हमारे गौर वैष्णव आचार्यों कई बार भक्ति देवी के बारे में कहते हैं, भक्ति महादेवी, उनकी कृपा से हम भक्ति मिल सकते. कृष्ण भगवान को मैथमेटिक्स क्या बोलते हैं? कृष्ण भगवान को मैथमेटिक्स क्या बोलते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ जो मिडिल लेवल है वो भगवान के साथ ही होते हैं. क्या आपकी आपत्ति है? आपत्ति है वो ही माइक से उत्तर में आराधना. और वो शो क्या है? अनयराधितानूनम. राधा जैसे भगवान की आराधना और कोई नहीं करते हैं, तो सबसे बड़ी सेविका है. इसलिए भगवान की प्रियतमा है. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम्. तो जितने भी हम भगवान की सेवा करते हैं, इतने भगवान हमको प्रेम करते हैं. हम जितने प्रेम करते हैं भगवान को, भगवान ऐसे परस्पर भावना से हमको प्रेम करते हैं. तो सबसे बड़ी सेविका है श्रीमती राधा. इसलिए वे भगवान की प्रियतमा है। प्रियतमा का मतलब सबसे बड़े प्रिय। और भगवत तत्व केवल बुद्धि से समझ संभव नहीं है, और राधा तत्व वो भी और भी रहस्यमय। तो इसमें साधारण बुद्धि नहीं लग। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।